Σήμερα είναι το τελευταίο κήρυγμα που κάνουμε πριν το Πάσχα και θα επανέλθουμε στα κηρύγματά μας την παραμονή των μυροφόρων, δηλαδή το Σάββατο μετά του Θωμά, παραμονή της Κυριακής των μυροφόρων. Ο μήνας θα έχει 2 Μαΐου. Στις 2 Μαΐου λοιπόν επανερχόμαστε. Δεύτερη ανακοίνωση. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, εάν ο Θεός επιτρέψει και μας δώσει δύναμη, θα γίνει πάλι το 40λίτρουγο, το οποίο γίνεται στο ναό της Παντανάσης, στο Ναΐδριο εφέτος. Θα αρχίσουμε την Τετάρτη του Θωμά. Τετάρτη του Θωμά, 29 του μηνός. Και οι λειτουργίες θα αρχίζουν 7 παρατέταρτο και θα τελειώνουμε περίπου 8 και τέταρτο, για να προλαβαίνουν και αυτοί οι οποίοι επήγονται να ανοίξουν μαγαζιά, να πάνε στις δουλειές τους κλπ. Σήμερα, επειδή είναι το τελευταίο κήρυγμα, το θέμα μας θα είναι σχετικό με τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδος, τα γεγονότα αυτά τα οποία ουσιαστικά σημάδεψαν και την επιγής παρουσία του Κυρίου μας, αλλά και όλη τη δική μας ζωή. Και το λέγω αυτό διότι εάν ο Κύριος δεν υφίστατο το πάθος, για μας δεν θα υπήρχε ελπίδα σωτηρίας. Εάν ελπίζουμε στον Παράδεισο, εάν ελπίζουμε στη Βασιλεία του Θεού, αυτό το οφείλουμε στο Πανάγιο αίμα του Κυρίου μας που εχύθηκε εκεί επάνω στο Γολγοθά. Σήμερα λοιπόν ο λόγος για τα γεγονότα και μάλλον θα έλεγα για τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο πάθος και στην Ανάσταση του Κυρίου. Και τα πρόσωπα αυτά ασφαλώς τα χωρίζουμε σε 2 κατηγορίες. Είναι τα πρόσωπα τα μαύρα, τα αρνητικά πρόσωπα, αυτά που έπαιξαν θλιβερό και αρνητικό ρόλο στο όλο το πάθος του Κυρίου. Και φυσικά είναι και τα φωτεινά πρόσωπα, είναι εκείνα τα πρόσωπα τα οποία έπαιξαν το δικό τους θετικό ρόλο με προεξάρχουσα την Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Κυρίου μας, η οποία ασφαλώς και σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος της οδύνης, βλέποντας τον Υιό της να πληρώνει αθώωσον, να πληρώνει τις αμαρτίες όλου του ανθρώπινου γένους. Διότι εκεί επάνω, εκεί πληρώθηκαν οι αμαρτίες των ανθρώπων. Εκεί εξόφλησε ο Θεός το χρέος για να είμαστε εμείς άνετοι να πάμε όποτε θέλουμε, αν θέλουμε, στη Βασιλεία του Θεού. Διότι αν ο Κύριος δεν κατέβαινε στη γη, εάν ο Κύριος δεν εγίνε το άνθρωπος, Εάν ο Κύριος προπάντων δεν επλήρωνε με το αίμα του, ο παράδεισος ακόμα θα ήταν κλειστός και όλοι όσοι θα πέθαιναν θα πήγαιναν κάτω στον Άδη, όπως και πήγαιναν μέχρι τότε που εσταυρώθηκε ο Κύριος και ανέστη. Ας δούμε λοιπόν αυτά τα πρόσωπα και όπως είπαμε να ξεκινήσουμε από την Υπεραγία Θεοτόκο, το φωτεινό εκείνο πρόσωπο το οποίο εσήκωσε και το μεγαλύτερο πόνο από τους παραπλησίων του Κυρίου. Το μεγαλύτερο πόνο φυσικά τον εσήκωσε ο Κύριος, αλλά μετά τον Κύριο, εκ των πλησίων του Κυρίου, τον μεγαλύτερο πόνο τον εσήκωσε η Παναγία Θεοτόκος, αυτή η οποία έβλεπε τον Υιόν της αδίκως πάσχοντα, αδίκως υποφέροντα το μαρτύριο του Σταυρού. Κάποτε ήταν κάποιο από τα μνημόσυνα που κάναμε στη μητέρα μου, Θεός χωρέστην, και μόλις τελείωσε το μνημόσυνο ήρθαν κάποιοι άνθρωποι να μας συλληπιθούν και ήρθε και ένας ο λίγο αφαιρεμένος. Να σας ομολογήσω ότι περίμενα να μου πει αρλούμπες, αλλά τελικά μου είπε τη σοφότερη κουβέντα. Είμαστε φυσικά κατηφείς, θλιμμένοι, και για να μας παρηγορήσει τι μας είπε. Μην ξεχνάτε ότι και η Παναγία πόνεσε. Και ήταν ένας αφαιρεμένος. Αυτό το θυμήθηκα τώρα ακριβώς για να δείξω σε όλους μας ότι ο δρόμος της σωτηρίας περνάει μέσα από την Οδύνη και αλίμονος εκείνους οι οποίοι θέλουν να αποφύγουν τα δάκρυα στην παρούσα ζωή. Αλίμονος εκείνους που θέλουν η ζωή τους να περνάει και να κυλάει μόνο μέσα στα ευτυχή γεγονότα και μέσα στα γέλια και στις χαρές. Ας ενθυμούνται ακριβώς και αυτοί την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία έζησε το δράμα του Υιού της και ουσιαστικά εσήκωσε και αυτή το δεύτερο σταυρό, το σταυρό της Οδύνης και του Στεναγμού, βλέπουσα τον Υιόν της και Θεόν κρεμάμενον επί του ξύλου. Δεύτερο πρόσωπο, φωτεινό και αυτό. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, ο μαθητής εκείνος ο οποίος έσκυψε επάνω στο στήθος του Κυρίου και τον ερώτησε, «Κύριε, τι σε στήνω παραδιδούσε?» Είναι ο μαθητής εκείνος ο οποίος έμεινε μέχρι το τέλος κοντά στον Κύριο. Έμεινε μέχρι που ο Κύριος παρέδωσε την ψυχή του στον πατέρα του. Ήταν εκείνος ο οποίος δεν ακολούθησε τα βήματα των άλλων μαθητών. Τους άλλους μαθητές, ας με συγχωρήσουν, γνωρίζω το μεγαλείο τους, αλλά τότε στο πάθος του Κυρίου θα τα χαρακτηρίσω σκοτεινά πρόσωπα. Είναι εκείνοι οι οποίοι πρόδωσαν την αγάπη τους στον Θεό. Ο Ευαγγελιστής όμως Ιωάννης είναι εκείνος ο οποίος έμεινε κοντά στην υπεραγία Θεοτόκο, πλησίον του Τιμίου Σταυρού, κοντά στον αγαπημένο του διδάσκαλο. Έμεινε πιστός και αφοσιωμένος, γι' αυτό πήρε και το μεγάλο βραβείο. Και το βραβείο ήταν ότι ο Κύριος του ανέθεσε την περιφύλαξη της Αγίας του Μητρός. «Γίνε ιδού ο Υιός σου, ή τα λέγει το μαθητή, ιδού η μήτρη σου». Και απ' εκείνης της ώρας έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Φωτεινό πρόσωπο λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος στέκει κάτω από το Σταυρό. Σκοτεινά πρόσωπα. Υπάρχουν και άλλα φωτεινά πρόσωπα, θα τα δούμε μετά. Σκοτεινά πρόσωπα με προεξάρχοντα τον Ιούδα, τον φιλάργυρο εκείνο μαθητή, ο οποίος δεν χαμπερίζει τίποτα μπροστά στο κέρδος. Και εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια παρέκβαση. Στην εποχή του Ιούδα ζούμε σήμερα. Η εποχή μας είναι η εποχή του Ιούδα. Η εποχή μας είναι η εποχή εκείνη που όλα μετρώνται με το χρήμα. Όλα πουλώνται, όλα αγοράζονται. Δεν υπάρχουν ηθικές αξίες, ανεκτίμητες. Είμαστε στην εποχή εκείνη που θα την ονόμαζα και πάλι, να επαναλαμβάνω, η εποχή του Ιούδα, που και εκείνος μπροστά στο κέρδος, μπροστά στο ευτελές κέρδος των 30 αργυρίων, αδίστακτος πολύ των διδάσκαλων. Πουλάει τον διδάσκαλό του. Ο Ιούδας είναι το πρόσωπο εκείνο που δεν έχει καμία δικαιολογία. Και δεν έχει καμία δικαιολογία, διότι όπως το λέει και ένας ύμνος της Μεγάλης Πέμπτης, να τον προσέξετε και να τον ακούσετε. Ιούδα, του λέει ο ύμνος, σε τι σε αδίκησε ο διδάσκαλος? Μήπως σου στέρισε εσένα το δικαίωμα του μαθητή? Μήπως έδωσε στους άλλους τα χαρίσματα των ιαμάτων να κάνουν θαύματα και σε σένα δεν το έδωσε? Και εδώ κάνω μία παρέκβαση. Ο Ιούδας έκανε θαύματα, αδελφοί μου. Το αναφέρει η Καινή Διαθήκη, η Αγία Γραφή. Ο Ιούδας έκανε θαύματα. Όταν επέστρεψαν, λέει, οι εβδομήκοντα με τα χαράς μεγάλης, είπαν στον Κύριο: «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το ονοματί σου». Και μεταξύ αυτών είναι και ο Ιούδας. Γι' αυτό και ο ύμνος του λέει: «Μη του χαρίσματος των ιαμάτων εστέρισε». Μήπως σου στέρισε το χάρισμα των ιαμάτων? Μήπως τον άλλον νύψα στους πόδας του σους υπερίδε? Μήπως περιφρόνησε τα δικά σου πόδια? Έπλυνε ο Κύριος τα πόδια και των 12 μαθητών. Ο Ιούδας δεν έχει δικαιολογητικά και απαλλακτικά στοιχεία, διότι τον ειδοποίησε πολλάκις ο Κύριος μέχρι και την τελευταία στιγμή, τη στιγμή που άνοιγε την πόρτα του μυστικού δείπνου για να φύγει. Μέχρι και εκείνη τη στιγμή ο Κύριος τον ειδοποίησε και του είπε: «Καλύτερα ο άνθρωπος που θα με προδώσει να μην είχε γεννηθεί». Όμως ο Ιούδας, θρασής και αποφασισμένος, στο εγκληματικό του σχέδιο. Φεύγει να διαπραγματευτεί την πώληση του διδασκάλου του. Απέσιο πρόσωπο ο Ιούδας, διότι είχε το θράσος και την τόλμη να πάει εκεί να συνοδεύσει τους στρατιώτες εκεί στον κήπο της Γεθσημανή, να τους καθοδηγήσει, να τους υποδείξει με το φίλημα ποιος είναι ο διδάσκαλός του για να τον συλλάβουν. Θρασί και μαύρο το πρόσωπο του Ιούδα, διότι ο Ιούδας ήταν εκ των 12 μαθητών. Ο Κύριος δεν τον αδίκησε, τον είχε επιλέξει. Προσέξτε τη λέξη που λέω. Έτσι τη λέει η Αγία Γραφή. Ο Κύριος λέει εδιάλεξε τους 12 μαθητές. Έτσι μεταξύ αυτών εδιάλεξε και τον Ιούδα. Δεν βρέθηκε τυχαία εκεί στην ομάδα των 12 μαθητών. Ήταν επιλογή του Χριστού. Και όταν επιλέγει ο Χριστός, δεν επιλέγει για να καταστρέψει. Επιλέγει για να σώσει. Έβλεπε τον επικείμενο κίνδυνο του Ιούδα και τον διάλεξε κοντά του για να του ανοίξει το δρόμο της σωτηρίας. Αλλά, όπως θα ακούσετε πάλι τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, ο δε παράνομος Ιούδας ούκι βουλήθη συνιένε. Δεν ήθελε να καταλάβει. Όχι, δεν καταλάβαινε. Δεν ήθελε να καταλάβει. Ο Ιούδας είναι ο αρχηγός. Είναι η ηγετική φυσιογνωμία όλων εκείνων των μαύρων προσώπων που έπαιξαν τον αρνητικό ρόλο στο πάθος του Κυρίου. Γι' αυτό και πλήρωσε με το σκηνί της κρεμάλας, επλήρωσε αυτό το αμάρτημά του. Ήταν δικιά του επιλογή. Αυτός επήγε μόνος του, αυτόχειρο. Αυτοκτόνησε δηλαδή. Γιατί ο άνθρωπος ο τυφλωμένος, ο πορωμένος από τα πάθη του, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ανοίξει το παράθυρο της μετανοίας. Εκείνο το παράθυρο που άνοιξε ο Πέτρος. Που και εκείνος ο Πέτρος μαύρο πρόσωπο είναι και αυτός. Και εκείνος ο Πέτρος έχει το δικό του κόστος να πληρώσει. Και πληρώνει τι? Πληρώνει, αδελφοί μου, τον εγωισμό του. Σημειώστε το. Τι μας είχε πει ο Κύριος? Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται. Τι έκανε ο Πέτρος? Εσήκωσε κεφάλι. Νόμισε ότι έχει τα κότσια να απαντάει στο Χριστό, να αντιλέγει στο Χριστό, διότι αυτό έκανε ο Πέτρος. Όταν ο Κύριος είπε ότι απόψε θα με αρνηθείτε όλοι και θα φύγετε από κοντά μου, ο Πέτρος παίρνει, θα λέγαμε, τον αμανέ επάνω του. Ο Πέτρος προσπαθεί να επιπλέψει. Ο Πέτρος προσπαθεί να δείξει ένα άλλο πρόσωπο, διαφορετικό από αυτό που βλέπει ο Χριστός. Δημιουργεί αντιρρήσεις. Και πού? Στο Χριστό. Και αυτό ξέρει πολύ καλά ότι θα το πληρώσει. Όχι, λέει Κύριε. Και αν όλοι σε αρνηθούν, εγώ δεν πρόκειται να σε αρνηθώ. Και ο Κύριος του απήντησε, εσύ θα με αρνηθείς 3 φορές και μετά θα λαλήσει ο πετεινός. Τι συνέβη? Πώς άλλαξαν τα πράγματα? Γιατί ο Πέτρος τελικώς έπεσε? Γιατί ο Πέτρος κατρακύλησε? Βάλτε το μπροστά στα μάτια σας και να το βάλουμε όλοι μας μπροστά στα μάτια μας. Ξεκίνησε από τον εγωισμό. Και όπως σας είπα, Κύριος, υπερηφάνης αντιτάσσεται. Μόλις έπεσε στον εγωισμό, τον εγκατέλειψε η χάρη του Θεού. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα. Αν κάνουμε κάτι καλό, στη χάρη του Θεού το οφείλουμε. Αν μας εγκαταλείψει η χάρη του Θεού, τότε μόνο αρνητές και προδότες μπορούμε να γίνουμε, τίποτε άλλο. Γι' αυτό να διαφυλάττουμε την ταπείνωσή μας, να την προστατεύουμε την ταπείνωσή μας. Σε έθιξε ο άλλος, σε πείραξε ο άλλος, σε κατηγόρησε ο άλλος, δεν είναι τίποτα. Μη χάσεις το κοιμήλιο της ταπεινώσεως. Αν σηκώσεις κεφάλι, η χάρη του Θεού σε εγκατέλειψε. Η χάρη του Θεού σε άφησε. Και τότε τις εστίν ορισάμενόσε, ποιος θα σε γλιτώσει? Αν σε εγκαταλείψει η χάρη του Θεού, ποιος θα είναι εκείνος που θα σε σώσει? Και το λέω αυτό σήμερα, σε μια εγωιστική εποχή που όλοι μας θεωρούμε τους εαυτούς μας ανυπέρβλητους, θεωρούμε τους εαυτούς μας ιδανικούς, θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε εμείς και δεν υπάρχει άλλος γύρω μας. Κατέβασε το λυρί σου, κατέβασε τη μύτη σου και δες την άκρα ταπείνωση του Κυρίου στο πάθος του. Εκεί ο Κύριος μας δίδει τύπων και υπογραμμών. Εάν εσύ δεν μπόρεσες να σηκώσεις μια λέξη, ένα βλέμμα που σου έκανε κάποιος, γέλα στη θέση του Κυρίου και κάτσε να ακούσεις όλα αυτά τα οποία άκουσε ο Κύριος εκεί στο πάθος του. Ο Άγιος, ο Αναμάρτητος, ο Αθώος, που άκουσε όλες τις προστιχές και όλα τα βρωμόλογα και όλα τα ανήκουστα εκείνα που ακούστηκαν, και όμως τα άκουσε, και όμως τα υπέμεινε, και όμως ο Ιησούς εσύ όπα, και όμως απόκριση νου και έδωκε, ακριβώς για να μας δώσει μάθημα ο Κύριος, ότι ο άνθρωπος του Θεού δεν διεκδικεί δίκαια. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα του διδασκάλου του και να υφίσταται τις αδικίες, εάν θέλει να δικαιωθεί από τον Θεό. Πρόσωπο λοιπόν μαύρο και ο Πέτρος, τον οποίον επαναλαμβάνω τον εγκατέλειψε η χάρη του Θεού και δίστασε αυτός ο γενναίος μπροστά σε μία παιδίσκη, σε μία υπηρετριούλα, και αρνήθηκε με θόρκου 3 φορές τον διδάσκαλό του. Ψάξε και εσύ ψάξε και εγώ να ψάξω. Πόσες φορές αρνηθήκαμε τον Κύριο? Γιατί άρνησης του Θεού είναι και το ότι πέρασες μπροστά από την εκκλησία και δεν έκανες το σταυρό σου. Άρνησης του Θεού είναι ότι δεν ομολόγησες τον Κύριο την ώρα που υβρίζεται. Άρνησης του Θεού είναι, και θυμηθείτε τα λόγια του Κυρίου, όποιος με ομολογήσει θα τον ομολογήσω και όποιος με αρνηθεί θα τον αρνηθώ. Άλλο μαύρο πρόσωπο. Είναι οι υπόλοιποι μαθητές. Ο Πέτρος ο ένας, ο Ιούδας ο άλλος, οι υπόλοιποι 9 μαθητές εξαιρουμένου του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Οι υπόλοιποι 9 μαθητές, ενώ και αυτοί έλεγαν στον Κύριο μαζί με τον Πέτρο ότι δεν πρόκειται να σε εγκαταλείψουμε. Όταν ήρθε η ώρα εκείνη η φοβερή και ο Κύριος ως άνθρωπος ήθελε την παρηγορία των ανθρώπων, εκείνη την ώρα οι μαθητές εκρύβησαν έκαστος εις τα ίδια, τρέξαν ο καθένας στο σπιτάκι του. Λες και αυτοί δεν γνώριζαν τον Χριστό. Θέλησαν να αποποιηθούν τη σχέση τους με τον Χριστό. Θέλησαν να προδώσουν την μαθητεία τους κοντά στον Κύριο. Και άφησαν τον Κύριο μόνο. Εγώ, αδελφοί μου, έχω κρίνει με το μυαλό μου και έχω βγάλει ένα συμπέρασμα. Όλοι αρνήθηκαν τον Κύριο πλην του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Και η άρνηση πληρώνεται με αίμα. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο όλοι οι μαθητές επέρασαν από μαρτυρικό θάνατο πλην του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ο οποίος δεν αρνήθηκε τον Κύριο και ο οποίος επέθανε με ειρηνικό θάνατο. Αυτό μας λέει η ιστορία, ότι όλοι οι μαθητές πλην του Ευαγγελιστού Ιωάννου επέθαναν με φρικτό μαρτυρικό θάνατο, διότι η άρνηση ξεπλένεται με αίμα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, όταν συμβαίνουν φρικτά γεγονότα μέσα στα σπίτια μας, να ξέρουμε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Να ψάχνουμε και να θυμόμαστε μήπως και εμείς κάποιες στιγμές αρνηθήκαμε τον Κύριο και συνεπώς πρέπει να το πληρώσουμε. Να εξαγοράσουμε την άρνησή μας. Άλλο μαύρο πρόσωπο. Μαύρο πρόσωπο, ο Πιλάτος. Μαύρο πρόσωπο, ο νύπτοντας χείρος του, εκείνος ο οποίος θέλει να διώξει τις ευθύνες από πάνω του, ο ευθυνόφοβος, εκείνος ο οποίος έχει, θα λέγαμε, και όλη την ευθύνη γενικώς επάνω του, είναι εκείνος ο οποίος μάλλον εκείνος τον οποίον τρέχει η γυναίκα του να τον προλάβει από το ανοσιούργημα και του λέγει ότι απόψε στον ύπνο μου έπαθα πολλά για αυτόν τον άνθρωπο το δίκαιο. Γύρευε τι θα βλέπε στον ύπνο της. Γύρευε τι εφιάλτες θα είχε η γυναίκα. Και αυτή η γυναίκα για την ομολογία της και μόνον έχει αγιάσει. Είναι η Αγία Πρόκλα, η σύζυγος του Πιλάτου. Όμως ο Πιλάτος έχει τα δικά του κριτήρια, τα οποία ακούστε τα. Πρώτον, θυμηθείτε τι είπε στον Κύριο, από πού του λέει ήρθες εσύ. Εγώ λέει ο Κύριος ήρθα από τον ουρανό. Η βασιλεία η εμή ούτε έστειν εκ του κόσμου τούτου. Εγώ ήρθα, του λέει ο Κύριος, για να μαρτυρήσω την αλήθεια. Και τι του απάντησε ο Πιλάτος? Δεν του είπε ποια είναι η αλήθεια. Το τι εστίν αλήθεια δεν έχει ακριβώς την έννοια αυτή που είπατε. Το τι εστίν αλήθεια σημαίνει δεν βαριέσαι καημένε, με την αλήθεια θα ασχολείσαι τώρα. Δηλαδή να το πούμε κάπως αλλιώς. Κάνε καμιά κομπίνα να γλιτώσεις. Στο θάνατο σε πάνε ρε ταλέπορε. Κοίταξε να γλιτώσεις, πες και ένα ψέμα. Κάνε καμιά υποχώρηση. Αυτό του συνιστά ο Πιλάτος. Ο άνθρωπος του ψεύδους. Αυτό που κάνουμε και εμείς δηλαδή. Πόσες φορές λέμε εκείνο που το ονομάσαμε εμείς τα κατά συνθήκην ψεύδι. Τι να κάνουμε? Ποιος σου έχει δώσει αυτό το δικαίωμα? Βλέπεις ο Κύριος τον προκαλεί ο Πιλάτος. Ποια αλήθεια του λέει? Πες σε κανένα ψέμα να λουφάρεις, να γλιτώσεις, στο θάνατο σε πάνε. Ο Κύριος δεν έκανε πίσω. Διότι ο Κύριος είναι η αλήθεια. Έτσι είπε. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ήταν δυνατόν η ίδια η αλήθεια να πει ψέματα? Ο Πιλάτος συνιστά εκείνο το οποίο θα έκανε ο ίδιος. Δεύτερο έγκλημα του Πιλάτου. Εκείνο το είδε ο άνθρωπος που λέει, παρουσιάζει τον άνθρωπο, τον Κύριο. Το είπε κιόλας. Εγώ είμαι αθώος, αυτός είναι αθώος. Ουδέν ευρίσκω εν το ανθρώπο τούτο. Είναι αθώος. Και παρόλα αυτά, παρότι είναι αθώος, δίνει εντολή και τον μαστιγών. Και το μαστίγιο, το φοβερό μαστίγιο, ήτανε με βούνευρα και στην άκρη δεμένα μολύβια και αγκίστρια που έσκυζαν το σώμα του Κυρίου. Είναι αθώος και δίνεις εντολή να τον μαστιγώσουν? Είναι αθώος και εσύ ο ηγεμόνας δεν έχεις το στέλος να υπερασπιστείς την αθωότητά του? Είναι αθώος και στη συνέχεια κάνει το τρίτο και φοβερότερο έγκλημα. Παρέδωσεν αυτόν αυτής ή να σταυρωθεί. Είσαι ηγεμόνας εσύ, ξέρεις να επιβάλλεις το δίκαιο εσύ, και εκείνη η ενέργεια νύπτωτας χείρας μου που έπλυνε τα χέρια του και λέει ότι εγώ είμαι αθώος, κάθε άλλο. Εκείνο είναι η υποκριτική συμπεριφορά του, ότι δήθεν δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα, αυτός ο οποίος είναι ουσιαστικά ο Κύριος υπεύθυνος. Μαύρο πρόσωπο, μαύρα πρόσωπα. Όλος ο Ισραηλιτικός λαός, λαός μου τι επί εισάσει, τι τύση παρενόχλησα, λαός μου τι επί εισάσει και τι μια ταπέδοκας. Ύμνος που θα ακούσουμε τη Μεγάλη Πέμπτη. Λαός μου, ο Ισραηλιτικός λαός είναι ο αγαπημένος λαός του Θεού. Είναι ο ευεργετημένος λαός του Θεού. Από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα, ο Θεός έχει επιλέξει το λαό αυτό να είναι ο δικός του λαός, ο αγαπημένος του λαός. Τον πήρε από τα κάτεργα των Αιγυπτίων για να τον βγάλει στη γη της επαγγελίας, μέσα από μυριάδες θαύματα. Αλλά αυτοί, αντί του μάνα χωλήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρό, με προσηλώσατε. Ο λαός αυτός, ο ευεργετημένος, με τόσα θαύματα, τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα, άνδρα όντα επικλίνει συνορθωσάμι, πεθαμένους ανέστησε, αρρώστους εξυγίανε, χέρια αναπήρων τα φύτρωσε ο Θεός, ως Θεός που ήταν με θαυματουργική ενέργεια, πόδια αποκατέστησε, παραλύτους εσήκωσε, και ό,τι άλλο θαύμα μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Και φανταστείτε τώρα όλους αυτούς τους ευεργετημένους να είναι μαζεμένοι κάτω από το πρετόριο του Πιλάτου και όλοι να κραυγάζουν σαν τρελοί, άρον άρον σταύρωσον αυτόν. Αυτό είναι, θα λέγαμε, και το κατουσίαν πάθος του Κυρίου. Διότι ο Κύριος επώνεσε φυσικά και με το μαστίγιο και με τα καρφιά και με το σταυρό και με το ακάνθινο στεφάνι και με τη λόγχη. Επώνεσε φυσικά. Και μάλιστα επώνεσε περισσότερο από όσο θα επώναγε ο κάθε άλλος άνθρωπος στη θέση του. Διότι ο Κύριος ήταν αναμάρτητος, ενώ εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Και σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, η αμαρτία ενεργεί επάνω στο κορμί του ανθρώπου σαν αναισθητικό. Ο Κύριος ως αναμάρτητος η πόνη ήταν δεκαπλάσια και εκατονταπλάσια από ό,τι θα ήταν σε ένα απλό άνθρωπο. Όμως δεν ήταν αυτό το πάθος του Κυρίου, το κατουσίαν. Το κατουσίαν πάθος του ήταν ποιο? Η αχαριστία των ανθρώπων. Ο Κύριος τα περίμενε εκείνη την ώρα κάποιους ευεργετημένους να σταθούν αρνητικοί απέναντι στις κραυγές. Θα περίμενε, θα έβλεπε, θα ήθελε. Όπως θυμάστε, ήθελε ο Κύριος στους 10 λεπρούς, όχι μόνον ο ένας να επιστρέψει, αλλά ήθελε να επιστρέψουν όλοι, να πούνε ένα ευχαριστώ. Έτσι θα ήθελε ο Κύριος τουλάχιστον εκείνοι οι ευεργετημένοι, οι θεραπευμένοι, οι αναστημένοι, εκείνος που είχε απαλλάξει από δαιμόνια, εκείνος που τους σήκωσε από το κρεβάτι, θα περίμενε, θα ήθελε ο Κύριος να τους δει μπροστά του να τον υπερασπίζονται. Αλλά δυστυχώς αντιθέτως, όπως συμβαίνει και με εμάς, ή συνέβη το εντελώς αντίθετο. Γιατί μην μου πείτε ότι εμείς είμαστε εκείνοι που εκτιμήσαμε τον Θεό. Πόσες φορές συμπεριφερθήκαμε και εμείς τον Θεό με αχαριστία. Εγώ κάποτε το είπα και θα το επαναλάβω σε εκείνους που μου λένε, ξέρεις Πάτερ, δεν ξέρω πολλά γράμματα, δεν ξέρω να κάνω προσευχή. Εγώ τους είπα, προσευχή μην κάνεις. Ένα πράγμα κάνε. Σκέψου τις ευεργεσίες που σου έχει κάνει ο Κύριος και σε κάθε μια από αυτές θα λες σε ευχαριστώ Κύριε. Και τότε θα δεις πόσο θα διαρκέσει η προσευχή σου. Αν ξέρεις να βρίσκεις τις ευλογίες του Θεού και ξέρεις να τις εκτιμάς, τότε οι ευλογίες του Θεού είναι άπειρες. Και πρέπει άπειρα ευχαριστώ να κάθεσαι να λες. Και η προσευχή σου τότε, η συνομιλία σου με τον Θεό, θα είναι διηνεκή σου. Δεν θα σου μένει ώρα ούτε να ξαπλώσεις να κοιμηθείς. Αλλά εμείς θέλουμε τα δώρα του Θεού να τα απολαμβάνουμε. Δεν θέλουμε όμως να τον ευχαριστούμε. Δεν θέλουμε να του χρωστάμε. Θέλουμε τα δώρα του Θεού τζάπα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να μην έχουμε και σχέσεις με τον Χριστό. Αυτό που έκαναν οι Εβραίοι και αυτό που συνεχίζουν δυστυχώς να κάνουν μέχρι σήμερα, διότι οι Εβραίοι δεν άλλαξαν. Ο λαός αυτός, ο αχάριστος, ο αγνώμων, συνεχίζει μέχρι και σήμερα να πολεμάει τον Χριστό. Από αυτούς ξεκινάνε όλα αυτά τα οποία δημιουργούνται κάθε χρόνο. Θυμηθείτε ο κώδικας Ντα Βίντσι. Θυμηθείτε το Ευαγγέλιο του Ιούδα. Θυμηθείτε ο τάφος του Χριστού με τα κόκαλα που βρήκαν μέσα. Θυμηθείτε τον εμπεγμό του Αγίου Φωτός με εκείνο το διαβόητο καλόπλο που ήρθε να μας λύσει το μυστήριο του Αγίου Φωτός. Όλα αυτά τι είναι? Εβραϊκά κατασκευάσματα. Δεν έχουν πώς αλλιώς να ενεργήσουν οι άνθρωποι. Παρότι είναι μέσα στο ναό την ώρα που βγαίνει το Άγιο Φως, παρότι είναι οι φύλακες, είναι η αστυνομία η εβραϊκή που φυλάει, δήθεν κρατάει την τάξη. Μας έλεγαν και μας λένε εκεί οι πατέρες που πηγαίνουμε κάτω, την ώρα που βγαίνει το Άγιο Φως αυτοί δαιμονίζονται. Κλείνουν τα μάτια τους, γυρνάνε αλλούτε, ουρλιάζουν. Γιατί? Γιατί εκείνη την ώρα καίγονται οι προσδοκίες τους. Εκείνη την... Αυτό είναι το θαύμα. Αρνήσου όλα τα θαύματα. Αυτό το θαύμα το έχει φτιάξει έτσι ο Κύριος να μην μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Είναι έτσι δοσμένο σε εμάς τους ανθρώπους, ούτως ώστε κανένας, μα κανένας, να μην έχει λόγους να αποδείξει ότι δεν είναι θαύμα. Μέχρι εγώ πηγαίνω με τη χάρη του Θεού, κάθε χρόνο πηγαίνω. Και τώρα και φέτος πάλι ταξίδι ετοιμάζω. Μέχρι σήμερα μπαίνουμε στον Πανάγιο Τάφο και έχουν μια λαμπάδα που καίει και βάζουμε τα χέρια μας έτσι επάνω στη φωτιά, έτσι. Έχουμε πάρει και βίντεο, έτσι. Και απλά αισθάνεσαι μία ζέστη, δεν σε καίει. Είναι η φωτιά του Αγίου Φωτός. Και δεν το έβαλα μόνο εγώ το χέρι μου, και άλλοι παρόντες εδώ αυτή τη στιγμή έβαλαν το χέρι τους και το διεπίστωσαν εξιδίων. Και μόνον αυτό δεν φτάνει. Αλλά είπαμε, οι Εβραίοι πολέμησαν, πολεμούν και θα πολεμούν τον Χριστό, αλλά θα σπάνε τα μούτρα τους, διότι ποιος μπόρεσε να τα βγάλει ποτέ πέρα από τον Χριστό. Μαύρο πρόσωπο ο Άννας και ο Καγιάφας, αυτοί οι οποίοι έκριναν, δικαστές. Για φανταστείτε, δικαστές, δικαστήριο, και τον Κύριο να τον χτυπούν. Για φανταστείτε, σε ποιο δικαστήριο γίνεται ποτέ κάτι τέτοιο, που λένε ότι ο κατηγορούμενος είναι σεβαστό πρόσωπο. Εκεί δεν υπήρχε. Ο Κύριος ήταν βροχοκοπούμενος, υβριζομένος στο δικαστήριο. Και θυμάστε που έχει ξανακουστεί δικαστήριο, δικαστές να καλούνε ψευδομάρτυρες για να έρθουν να μαρτυρήσουν, να βρουν κάποια κατηγορία εναντίον του Χριστού. Οι δικαστές που είναι καλεσμένοι να απονέμουν το δίκαιο, αυτοί οι δικαστές έκριναν τον Κύριο ένοχο, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, τον αναμάρτητο τον έκριναν ένοχο. Με ποιο νόμο, με τι κριτήρια? Δεν υπήρχε νόμος. Νόμος ήταν το μίσος τους, νόμος ήταν η κακία τους, νόμος ήταν η εμπαθιά τους, νόμος ήταν η έφρα τους απέναντι στον Κύριο. Και άφησα τελευταία δύο πρόσωπα φωτεινά. Είναι οι άνδρες και οι γυναίκες, οι μυροφόροι. Είναι εκείνοι οι κρυφοί μαθητές και οι κρυφές μαθήτριες του Κυρίου. Είναι εκείνοι και εκείνες που όταν είδαν την αδικία εστάθηκαν στο πλευρό του Κυρίου, έστω και την ώρα του θανάτου του. Ο Ιωσήφ, ευσχήμων βουλευτής, ανήκει στην υψηλή τάξη των Εβραίων. Δεν δόκισε τίποτα να πετάξει τα αξιωματά του και να πάει ο ίδιος στον Πιλάτο και να του πει ότι θέλω το σώμα του Κυρίου. Ήταν μεγάλη ομολογία αυτό που έκανε. Την ώρα που ο Κύριος είναι εγκαταλελειμμένος, τον έχουν αφήσει οι πάντες, εκείνη την ώρα ένας Εβραίος, ευσχήμων βουλευτής, πηγαίνει να ζητήσει το σώμα του Κυρίου, να το θάψει με τιμή. Και στη συνέχεια και ο Νικόδημος, Φαρισαίος κι αυτός. Είναι εκείνοι οι δύο οι οποίοι πηγαίνουν να κατεβάσουν το σώμα του Κυρίου από τον Σταυρό. Πηγαίνουν να θάψουν το σώμα του Κυρίου. Τι να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους? Να πούμε απλά ότι εκείνες τις στιγμές αισθάνθηκαν πολύ πιο αξιοπρεπώς από, και από τους ίδιους τους μαθητές του Χριστού. Οι μαθητές ακόμα έχουν φύγει. Οι μαθητές είναι κρυμμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων. Αυτοί όμως οι δυο που δεν υπολογίζουν τα αξιωματά τους και τις θέσεις τους μέσα στην εβραϊκή κοινωνία, σπέβδουν να σταθούν στο πλάι του Κυρίου. Και μάλιστα ο Ιωσήφ παραχωρεί και τον τάφο του. Εκεί που είναι σήμερα ο τάφος του Κυρίου, εκεί ήταν κανονικά αυτός ήταν ο τάφος του Ιωσήφ, τον οποίο όμως ο Ιωσήφ από σεβασμό προς τον Κύριο, και επειδή ο Κύριος δεν είχε τίποτα εδώ στη γη, τίποτα, γι' αυτό και του έδωσε τον τάφο του. Και εκεί που πάμε πίσω ακριβώς τώρα, υπάρχει και άλλος τάφος του Ιωσήφ, τον οποίο αγόρασε στη συνέχεια ο Ιωσήφ και ενταφιάστηκε. Και για τις γυναίκες, αυτές που θα πρέπει να είναι τα υποδείγματά σας, αυτές που θα πρέπει να τις έχετε κορώνες στο κεφάλι σας και να διώξετε από τα κεφάλια σας κάτι άλλες γυναίκες της τηλεόρασης που τις έχετε ιδανικά σας και τις καμαρώνετε, να πρόσωπα που να πρέπει να έχεις και μέσα στην καρδιά σου αλλά και πάνω στο κεφάλι σου. Υπεραγία Θεοτόκος, οι μυροφόρες, οι Άγιες της Εκκλησίας μας, αυτές οι οποίες γυναίκες σούσες, όμως έδειξαν ότι πολλές φορές έχουν μεγαλύτερη αξία από τους άντρες. Αυτές να καμαρώνετε, αυτές να είναι τα ιδανικά σας, αυτές να είναι οι κορυφαίες προσωπικότητες, οι αξιομίμητες προσωπικότητες. Τι έκαναν αυτές? Το ακούμε αλλά δεν το προσέχουμε. Το ακούμε αλλά δεν το προσέχουμε. Το λέει το Ευαγγέλιο της νύχτας της Αναστάσεως. Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα ή να ελθούν σε αλήψωση των Ιησούν. Και λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων. Πού πάνε, καταλάβατε ή δεν το έχετε καταλάβει? Έτσι απλά τα γράφει το Ιερό Ευαγγέλιο, αλλά κάνε εσύ μέσα σου τους συνδυασμούς. Πού πάνε? Πάνε σε ένα μνήμα το οποίο φυλάσσεται από στρατιώτες. Και οι στρατιώτες έχουν εντολή. Όποιος πλησιάσει ακριβώς θα τον σκοτώσουν. Και βλέπεις αυτές τις γυναίκες, τις ανδρείες στο φρόνημα, να έρχονται. Και δεν υπολογίζουν τίποτα. Και είδατε ποιο είναι το ερώτημά τους? Πίσω από κυλήσει ημίν των λίθων εκ της τύρας του μνημείου. Δεν αναρωτήθηκαν πώς θα ξεπεράσουμε το φράχτη των στρατιωτών, πώς θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε στον τάφο και πώς θα μπορέσουμε να τα βάλουμε με ολόκληρο τάγμα στρατιωτών, πώς θα τα βάλουμε. Αλλά βλέπεις ότι όταν αγαπάς δεν βλέπεις κίνδυνο. Η αγάπη, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τι λέει? Έξω βάλει τον φόβο. Άμα ξέρεις να αγαπάς, δεν φοβάσαι. Και αυτές ξέρουν να αγαπούν τον Κύριο. Και σαν γυναίκες μόνο σκέπτονται πώς και ποιος θα μπορέσει να αποκυλήσει τον λίθο. Και μόνο γι' αυτό δεν τις θαυμάζετε? Εγώ τι να σας πω, όχι μόνο τις θαυμάζω, όχι μόνο υποκλίνομαι μπροστά στην ανδρεία τους, όχι μόνο εκτιμώ τη γενναιότητα της ψυχής τους. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος κάνει και κάτι άλλο, τις επιβραβεύει. Και γι' αυτό όταν ανασταίνεται δεν πάει στους μαθητές. Οι μαθητές τον αρνήθηκαν, οι μαθητές τον εγκατέλειψαν. Πρώτον εφάνει η Μαρία τη Μαγδαληνή, εν συνεχεία εφάνει στις μυροφόρες. Αυτές δικαιούνται να πάρουν την πρώτη χαρά. Αυτές δικαιούνται να έχουν την πρώτη επαφή με τον Χριστό. Στους μαθητές πήγε ο Κύριος πολύ αργότερα. Στους μαθητές πήγε πολύ αργότερα. Και είδατε, ακόμα και τότε οι μαθητές, παρότι το ξέρουν το γεγονός, ακόμα δηλιούν και διστάζουν. Ακόμα δεν πιστεύουν. Μπροστά τους τον έχουν τον Κύριο και όμως δεν τον πιστεύουν. Αυτά, αδελφοί μου, τα πρόσωπα, τα κυριότερα πρόσωπα. Αλλά μην ξεχνάς κάτι. Πρόσωπο της Μεγάλης Εβδομάδος είμαστε και εμείς. Διότι τότε τον Κύριο τον εσταύρωσαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι Εβραίοι. Σήμερα τον Κύριο τον σταυρώνουμε εμείς. Σήμερα τα κακοποιά στοιχεία, οι εγκληματίες, οι δολοφόνοι είμαστε εμείς. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, δέστε στα πρόσωπα, κυρίως αυτά τα μαύρα, και καθρεφτιστείτε. Δείτε ότι σε πολλά, να είμαστε ειλικρινείς, σε πολλά τους μοιάζουμε. Και στην άρνηση του Πέτρου μοιάζουμε, και στην προδοσία του Ιούδα μοιάζουμε, και στα άρων-άρων σταύρωσαν αυτόν μοιάζουμε, και στον αχάριστο και αγνώμονα λαό μοιάζουμε. Και επαναλαμβάνω, αν τότε εκείνοι εσταύρωσαν τον Χριστό, βλέπεις είτε τι λέει η Εκκλησία, σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Το σήμερον σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι σήμερα σταυρώνουν τον Χριστό. Και αυτοί οι άλλοι είμαστε εμείς. Και μάλιστα οι χριστιανοί. Εμείς είμαστε πολύ χειρότεροι. Διότι εκείνοι τουλάχιστον ούτε χριστιανοί ήσαν, ούτε ορκισμένοι στο όνομα του Κυρίου ήσαν. Εμείς και χριστιανοί είμαστε και ορκισμένοι στο όνομα του Κυρίου είμαστε. Και εκείνους τους βαρύς όρκους που έχεις δώσει στη βάπτισή σου, μην τους ξεχνάς ποτέ. Αποτάσσει το σατανά και πάσει τις έργεις αυτού. Συντάσσει το Χριστό. Συντάσσω. Αυτός είναι όρκος. Αυτή είναι η εκούσια υποταγή στον Κύριο. Αν αυτό το ξεχάσεις, γιατί δυστυχώς το ξεχάσαμε, τότε δεν είμαστε άνθρωποι του Χριστού. Είμαστε οι άνθρωποι της κόλασης. Εύχομαι να ακουστούν τα λόγια αυτά, να προβληματιστούμε, να ειδούμε ο καθένας την ευθύνη που έχει στη σταύρωση του Κυρίου και να προσπαθήσουμε τουλάχιστον εφέτος να συναναβούμε μαζί του εις το Γολγοθά και να συσταυρωθούμε και να νεκρώσουμε εαυτούς τες του βίου ειδονές, που λέει εκείνος ο ωραίος ύμνος της Κυριακής των Βαΐων. Ορίστε. Είμαι και εσύ. Ναι. Αυτό λοιπόν θέλει φέτος ο Κύριος από μας. Δε φταιούν και εμείς και καθαρμένες διανοίες συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτόν τες του βίου ειδονές. Αυτό ας είναι το σύνθημα εφέτος για τη φετινή Μεγάλη Εβδομάδα και εύχομαι ο Κύριος να μας αξιώσει να ζήσουμε, όχι να ειδούμε. να ζήσουμε και να βιώσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση του Κυρίου, διότι αυτό δίνει αξία. Και όχι απλά να είμαστε οι παρατηρητές, όχι απλώς να είμαστε οι θεατές, να είμαστε εκείνοι που θα συσταυρωθούμε για να συζήσουμε και να συναναστηθούμε μαζί Του εις την Βασιλεία Του την επουράνιον. Αμήν.